yo siyo. Saiki riko demen nangisun merko sing ono maning. Soyo suwi isun keroso diati tambel putu eriko. Omong eriko welas nyangisun merko sing ono maning. Wes entek kopi nih, wes kari kedoy, manis sekanggo uang, sepone ison hamodong, bengen katon paran, demeni wong liyan, lele sewalas ison, merko singono. Pilihan liyo welas isun di sio-sio. Saiki riko demen nyang isun merko sing ono maning. Soyo suwi isun keroso diati tambel putuwe riko. Omong riko welas nyang isun merko sing ono maning. Wis entek kopine, wis kari kedoy, manise kanggo uang, sepone ison hamondo. Pengen katon paran demeni wong li sing ono maning. Wis entek kopine, wis kari kedoy, manise kanggo uang, sepone ison hamodong. Pengen katon paran demeni wong li sing ono maning, merko sing ono maning, merko sing ono maning.